Último. sun, aloita ykkösellä sulla, niin kyllä se tulee oikein. Siis aloitatko sä ykkösen, sun ykkösellä oikeesti? Aloitatko sä ykkösellä oikeesti? Älä soita mun mukaan, kun aloitat ykkösellä vaan. Ei se voi muuten toimia. Sä aloitatko? No, siis mun korvaan sä aloitatko.